ذكر سليم الرحمن وهو موسى عليه السلام. innaka ila ilaihi wa kulli shay'in balagh wa huwa rasulun wa huwa nabiy alayhi salatu wassalam kunu kitaban wa daga huna tasabahu mukhtasara wa mujiba bainama ja'a nasuha fi 'adadin min al-mawadi' fi kitabillah fi 'adadin min al-mawadi' dhakara Allah ta'ala maktuba wa dhakara dhaqa'iq al-umur wa qad yadhkuru ba'daha fi mawdi' wa yadhkuru ba'dan akhara yakunu fihi mufassalan fi mawdi'in akhar min al-qur'an wa huna dhukirat mujiba للتنبيه لما في ذهن محمد صلى الله عليه وسلم من قصص ذلك وعن شاء فقال لي لا تفعل لقد شققت عليه Thank you.